بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله تعالى أنه كره ذلك متونزو كتاب عن اندليا ويزنغمزية مسألة نسب يمتوم بعد عدنان baada ya babu yake wa 20 wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kusema wa qad kariha ba'dhu salaf na kwa hakika wamechukia baadhi ya masalaf wal a'immatu na wanawachuoni wamechukia nini al intisaba kujinasibisha ila ma ba'da adinan kwa wazee waliokuja baada ya adinan baadhi ya masalaf wamechukia hilo kwamba mtu kujinasibisha kwamba yeye ukoo wake unakwenda mpaka kwa baada ya wazee mzee Adnan wa yuhka an Malik ibn Anas al-Asbahi al-Imam wa yuhka na imepokelewa riwaya au kwa maana na ameelezea na imeelezewa kutoka kwa Malik ibn Anas al-Asbahi al-Imam kwamba yeye annahu kariha dhalik kwamba yeye amelichukia hilo jambo la mtu kujinasibisha kiukoo kwa babu baada ya Adnan. Qala al-Imam Abu Umar ibn Abd al-Barr fi kitab al-Imbah. Amesema na washuoni Ibn Abd al-Barr kwenye kitabu chake cha al-Imbah walladhi alayhi a'immatu hadha ash-sha'n. Na lile ambalo wanalo a'immatu hadha ash-sha'n wanawachuoni wa jambo hili. Kwa maana wanachuoni wa jambo la nini? Nasab. Hadha ash-sha'n wanawachuoni wa jambo hili lile ambalo wanalo fi nasabi Adnan katika nasabu ya mzee Adnani babu wa 20 wa mtume sallallahu alaihi wasallama wanawachuoni wa nasabu qalu wamesema Adnan mzee Adnan wa 20 ni ibni Udad ni mtoto wa mzee Udad na mzee Udad ni ibni Muqawwim naye ni mtoto wa mzee Muqawwim na mzee Muqawwim ibn Nahur ni mtoto wa mzee Nahur ibn Tayrah ibni Tayrah naye Nahur anatokamana na baba yake anaitwa Tayrah ibni Ya'rub naye ni mtoto wa mzee Ya'rub na huyu mzee Ya'rub ibn Yashjub anatokamana na mzee Yashjub ibn Nabit mtoto wa mzee Nabit ibn Ismail ibn Ibrahim Khalil ar-Rahman na huyu Nabit ametokamana na Ismail na Ismail ni mtoto wa Ibrahim Khalil ar-Rahman kipenzi cha Allah ibn Tarih na ibn Tarah yajuzu wajhain unaweza ukasema ibn Tarah kwa fatha ya re na vile vile ibn Tarih kwa kasra ya re na huyu ibn Tarah wa huwa Azar ndiye baba yake na Ibrahim ambaye ni Azar na Azar huwa Azar naye ni ibn Nahur ibn Sharukh ibn Ra'u ibn Falih naye pia ni mtoto wa Falih ibn Aybar ibn Shalakh kisha jina linalofuata hapo zito zaidi kulitamka ibn Arfakhshad ibn Sam, mtoto wa Sam. Sam ni katika watoto wa Nuhu alayhi salatu wasalam. Sam ni katika watoto wa Nuhu. Nuhu alayhi salatu wasalam amezaa watoto watatu. Amezaa watoto watatu. Mmoja ni Ham, wa pili ni Sam, na watatu ni Yafith, ambao hao watoto wametoa mataifa. Kila mtoto ametoa taifa lake. Kila mtoto ametoa taifa lake, kama beti yao ambayo inawakusanya wao na taifa, mataifa waliyozaa. Ile beti ya mashairi inayosema, urufu samin hamin sabaqa wasita yafithin fakun muhaqqaqa. Urufu samin hamin sabaqa wasita yafithin fakun muhaqqaqa. Hapo utaona imetamkwa majina ya watoto wa Nuhu watatu, na kila mtoto ametoa taifa. Mfano urufu samin, mtoto wake wa kwanza anaitwa Sam. Huyu Sam ana urufu. Urufu ni mataifa matatu haya. Kuna aini kwa maana Arab, na rab bi maana Rum, urufu na fa bi maana Furs. Kwa hiyo Sam ametoa mataifa matatu. Urufu samin hamin sabaqa wasita yafithin fakun muhaqqaqa. Kwa hiyo huyu Arfakshad ibn Sam ibn Nuh ibn Lamak ibn Mutawash Muta au Mutushalah. Mutushalah, majina haya Ibrania. Mutushalah ibn Akhnukh. Na huyu ibn Akhnukh wa huwa Idris an-Nabi alayhi salatu wasalam fi ma yaz'umun, kwamba huyu Akhnukh ndiye Idris, ndio Idris. Tayib, ndiye Idris an-Nabi kwa yale ambayo wanayodai. Wallahu a'lam. Sheikh anasema wallahu a'lam. Hapa ameleta dhikri, ametaja majina ya wazee baada ya Adnan, kisha mwisho akasema wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Tayib, kisha akamalizia akasema huwa awwalu bani adam u'tiya an-nubuwwata ba'da adam wa shif. Na huyu Idris ndiye awwalu bani adam, ndiye mwanadamu wa mwanzo. U'tiya an-nubuwwata, aliyepewa unabii. Baada Adam wa Shif, baada ya Adam na Shif. Adam na nabii mwingine anaitwa Shif. Baada ya Adam na Shif, aliyepewa unabii mwingine ni Nabiyullah Idris. Na huyu Nabiyullah Idris wa huwa wa awwalu man khutta bil qalam, man khatta bil qalam, ndiye mtu wa mwanzo aliyeandika kwa kalamu. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami, ndiye mtu wa mwanzo aliyeandika kwa kalamu. Ibn Yardi, ibn Yardi ibn Mahlai, ibn Mahlaili ibn Qainan ibn Yanish ibn Shayf ibn Adam alayhi assalam. Kwa hiyo hapa utaona kwamba shekhe ametaja majina ambayo ni majina ya Kiebrania. Yote haya yalitamkwa hapa ni majina ya Kiebrania, lakinaha uribat, lakini yamefanywa ni majina ya Kiarabu. Na aliposema kwamba Idris ndiye nabii wa kwanza au ndiye mtu wa kwanza kuandika kwa kalamu, kunaka hadithi ani nabii sallallahu alaihi wasallama, kuna hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba mtume anasema awwalu man khatta bil qalami Idris. Awwalu man khatta bil qalami Idris, mtu wa mwanzo aliyeandika kwa kutumia kalamu ni Idris. Kuna hadithi ya mtume inasema hivyo kwamba mtu wa mwanzo aliyeandika kwa kalamu ni Nabiyullah Idris. Wa hadha alhadith, na hadithi hii, qala al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, amesema na wachuoni al-Imam al-Albani, hadithun dha'ifun jidda, ni hadithu ambayo ni dhaifu sana, ni dhaifu sana, haifai kutumiwa. Kwa maana sisi hatuwezi tukasema kwamba nabii wa kwanza au mtu wa kwanza kutumia kalamu Nabiyullah Idris, kwa sababu hadithi iliyopokelewa kunako jambo hilo ni hadithi dhaifu, kama alivyosema Sheikh nani Al-Albani rahmatullahi alayhi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, hakadha dhakarahu Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani sahibu sirati an-nabawiyya. Yani anasema hakadha, hivi hii nasabu aliyotamka hapa, hii nasabu ambayo kaitamka hapa, dhakarahu Muhammad ibn Ishaq, ameitaja Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani sahibu sirati nabawiya, anahitaja hivi hivi. Wa ghayruhu min ulama an-nasabi, na wasio kuwa na sio kuwa yeye miongoni mwa ulama wanaochuoni wa nasab wa ukoo, wanajua mambo ya nasab, nao wameandika nasabu yao hivi hivi. وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة. وقد نظم نكوها فيك أميك نظم بيت ذا كشير ذاك أبو العباس هو يو أميك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي هو يو أبو العباس الناشي معتزلي أما يبغى كما ذهب يكي اعتزال madhhabu ya takfiri, madhhabu mabaya, mu'tazila. Ametunga beti zake za kasida, yamdahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizo beti. Waqad awradaha al-Imam Abu Umar, na amezileta hizo beti al-Imam Abu Umar ibn Abdul Bari huyo, wa shaykhana fi tahdidihi, na shaykhana, na shehe wetu. Sasa Ibn Kathir akisema na shehe wetu, hapa ananikusudia al-Mizzi ambaye ni mkwe wake. Shaykhana wa huwa al-Mizzi saharuhu, naye ni mkwe wake, ametaja habari hiyo au mashairi hayo kwenye kitabu chake fi tahdhibihi, katika kitabu chake tahdhibul kamal fi asma'ir rijal. Kitabu kinaitwa tahdhibul kamal fi asma'ir rijal. Ametaja hizo kasida huyu Abul Abbas akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهي قصيدة بليغة نيوني قصيدة إذ يقوى بليغة انزوري أولها موانز وقصيدة هي نسيما مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب مدحت امرأ فوق فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. Asema ya kwamba nimemsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikitafuta kwa uko kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallama, ufura hudhuri, kwa maana nipate hadhi tena nyingi, nipate cheo kingi, nipate nafasi nyingi, min karimi almaaribi, kutoka kwa mkarimu ambaye almaaribi aidhul hajati almuliha, mwenye haja hasa hasa, nipate nafasi na cheo kutoka kwa mkarimu, kwa mtu ambaye ni mkarimu, au kwa yule ambaye ni mkarimu, almaaribi, mwenye haja iliyokuwa ya kisawasawa, ya hasa hasa, dhul hajati almuliha. Madahtu mra'an faqa aljami' faqa almadiha muwahhada, nimemsifu mtu ambaye faqa almadiha, amezidi juu kwa sifa. Nimemsifu mtu ambaye amezidi juu kwa sifa. An mub'idin wa muqaribin, kwa mtu ambaye wa karibu na wa mbali wote hawajaweza kufikia sifa za huyu ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muwahhadan bi awsafihi, tena mpweke kwa sifa zake, mpweke kwa sifa zake. Madahtu mra'an faqa almadiha an mub'idin wa muqaribin muwahhadan bi awsafihi, kwa nimemsifu mtu ambaye sifa zake zimevuka juu, tena kumshinda yule ambaye wa mbali na wa karibu. Muwahhadan bi awsafihi, mpweke kwa sifa zake. Fajami'u qabail al-arab mujtami'una ma'ahu fi Adnan, makabila yote al-arab ya kiarabu, mujtami'una ma'ahu, yamekutana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi Adnan, kwa mzee wa 20 mzee Adnan. ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سيما محمد سيكون بيني نيني وجيرا ووتي يسفقوا ما بينزي كتك وكريبو ما بينزي وكريبو. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أم سيما ابن عباس الله مرضيه لم يكن بطن من قريش, hapakuwa na tumbo lolote la Quraysh. Lam yakun fi min batni, lam yakun batnun min Quraysh, hapakuwa na tumbo lolote la Quraysh, illa wa li rasulillah, isipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, fihim qaraba, katika hilo tumbo ana ukaribu, ana udugu. Hakuna kabila katika makabila ya Quraysh isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika makabila hayo naye pia ana udugu na ana ukaribu. Na hili dhakarahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, amelitaja hili al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Wa huwa safwatullah minhum, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni safwa, ni mteule wa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwao. Allah ndiye amemteua, amemfanya kuwa ni msafi, amekuwa ni mbora kuliko wao. Kama rawahu Muslim fi sahihihi, kama alivyopokea Imam Muslim katika sahihi yake. عن واثلة ابن الأسقع كتوك واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسيم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى اختار أمتهوا كتك قبيلة لكنانة من ولد إسماعيل كتوك مانا نمتوت وإسماعيل أمتهوا كتك كنانة ndani ya kabila la Kinana payopatikana mtoto wa Ismail. Thumma ikhtara min Kinanata, kisha akateua kutoka kwa Kinana Quraishan, katika kabila la Kinana wakapatikana Makuraish. Thumma ikhtara min Quraishin bani Hashim, kisha Allah akateua kutoka kwa Makuraishi pakapatikana kabila la bani Hashim. Thumma ikhtarani min bani Hashim, kisha Allah subhana akaniteua mimi kutoka kwa Bani Hashim. Hadithi hiyo kama alivyosema muallif rawahu Muslim, lakini ukienda ukiangalia ukifungua Sahihi Muslim ukaangalia hadithi hii hautoikuta imeandikwa hivi. Utaikuta imeandikwa inna Allah akhtara kinanatan min waladi Ismail thumma astafa, hapa ikasema wastafa, wastafa min kinanata Quraishan, pia ikasema wastafa min Quraishi bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Kwa hiyo zile ikhtara, thumma ikhtara ya pili na thumma ikhtara ya tatu na thumma ikhtarani haijaandikwa kwenye Sahihi Muslim hivyo. Ya kwanza imeandikwa wastafa, ya pili imeandikwa wastafa, na ya tatu imeandikwa wastafani. Lakini ile ya mwanzo inna Allah ikhtara iko vile vile, inna Allah ikhtara hiyo hiko vile vile. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteuliwa yeye, lakini utamkuta kila kabila katika makabila ya Kikureishi Mtume sallallahu alaihi wasallam ana udugu. Wakadhalika banu Israil anbiyauhum wa ghayruhum yajtami'una ma'ahu fi Ibrahima, na hivyo hivyo wana wa Israeli wote, wana wa Israeli anbiyauhum manabii wao, wa ghayruhum na wasiokuwa manabii wao, yajtami'una ma'ahu wanakutana pamoja na Mtume fi Ibrahima Khalilur Rahman wa huwa al-Khalil alayhi salatu wasalam, wanakutana kiudugu na Mtume alayhi salatu wasalam kwa Ibrahim. Alladhi ja'ala Allah fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal-kitab, Ibrahim ambaye ja'ala Allah amemjalia Allah fi dhurriyyatihi katika kizazi chake an-nubuwwata wal-kitab, amepatikana unabii na amepatikana wale ambao waliopewa kitabu. وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى. نهيبو هيفيو الله سبحانه وتعالى أمي وأمريشا ونو إسرائيلي على لسان موسى. وبيتي لغة نبسان نوليم وموسى. أمي وأمريشا هيفو هيفو. وهو في التوراة نهيلو جامبو بيا ربك التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء. كما ربو لتاجيا غير واحد أسيك وموجة من العلماء. Mimman jamaa bisharati al-anbiya bihi, kwa wale miongoni mwa wanachuoni ambao jamaa bisharat, waliokusanya bishara al-anbiya za manabii bihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana wana wa Israeli Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Taurat kupitia Musa alayhi salatu wasallam amewaamrisha kunako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana amewatajia jambo lake. Na kama alivyotaja hilo si mmoja katika wanawachuoni miongoni mwa wale waliokusanya bisharati al-anbiya bihi. Anna Allah ta'ala qala lahum, kika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia hao wana wa Israeli, ma maanahu, yale ambayo maana yake ni hivi, maneno ambayo Allah amewaambia wana wa Israeli ndani ya Taurat, maana yake hayo maneno ni hivi, sauqimu lakum min auladi akhikum nabiyya, sauqimu lakum, nitawaleteeni au nitawawekeeni kwenu nyinyi min auladi akhikum, kutokamana na watoto wa ndugu yenu yani Ismail. Nitakuwekeeni kutokamana na watoto wa ndugu yenu nabiyan, nitakuwekeeni nabii. Akhikum hapa naambiwa ni Ismail. Kullukum yasma'u lahu, nyote mtakuwa mnamsikia yani Muhammad. Wa aj'aluhu 'aziman jidda, na nitamfanya ni mtu mkubwa sana. Haya ndiyo maana ya maneno ya mtume ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaambia wana wa Israel katika Taurati zao, kwamba mimi nitakuwekeeni kutoka katika watoto wa ndugu yenu Ismail, nitakuleteeni na nitakuwekeeni nabii ambaye nyote mtakuwa mnamsikia. Wa aj'aluhu 'aziman jidda, na nitamfanya ni mkubwa sana. ولم يولد من بني اسرائيل اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم من بني اسماعيل katika familia au bani israil bani ismaeel اعظم من محمد mtu mkubwa na mtu bora mtukufu zaidi kuliko mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Tokia Ismail mpaka kwa Muhammad hakuna aliyezaliwa mtu mbora kama vile Muhammad صلى الله عليه وسلم. Bal lam yulad min bani adama, bali sio kwa bani Israil, kwa bani Ismaili tu, kwa familia Ismaili, bali hapajapata kuzaliwa min bani adam, kwa wanadamu wote, ahadun, mtu yoyote hajawahi kuzaliwa, wala yulad, na wala hatozaliwa, ila qiyami saa, mpaka qiyama kitakaposimama, a'zamu minhu sallallahu alayhi wasallam, mtu mbora na mkubwa zaidi na mtukufu zaidi kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika familia na kabila ya bani Israil, bani Ismail, hakuna mbora kama Muhammad, bali hapajazaliwa kwa wanadamu wote mtu mbora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii itaenda mpaka siku ya kiyama. Faqad saha annahu qala, na imepokelewa riwaya sahihi kutoka kwake kwamba amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid waladi adam wala fakha, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam na wala hakuna kujifakharisha. Ana mimi Muhammad sayyid waladi adam, ni bwana wa watoto wa Adam, wala fakhar, na wala hakuna kujifakharisha. Sijifakharishi. Adam famindunihi min al-anbiya tahta liwa'i, kuanzia Adam famindunihi, na waliokuwa chini yake, minal anbiya, katika manabii, tahta liwa'i, wako chini ya bendera yangu. Kuanzia Adam, mindunihi, paka chini yake, minal anbiya, katika manabii, tahta liwa'i, wako chini ya usimamizi wangu, chini ya uongozi wangu, chini ya bendera yangu. Na hii hadithi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi, wa sahahahu al-allamatu al-albani. وصح عنه قال بلا بلا متوما ماليزيا وكسيما سأقوم مقاما سفي قياما من محمد انت سماما سهيم وانبايو يرغب إلي الخلق كلهم سهيم هي وتأيكم بيا وتوت بيوم بيوت وتأيكم بيا وتأياشا سهيم هي وتأياشا بيوم بيوت يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وتنياشيا ميمي بيوم بيوت حتى إبراهيم بيا تنياشيا ميمي وسهيم viumbe wote. Mtume sala anasema nitasimama mimi mahala ambapo viumbe wote watanikimbilia, wataniachia mimi hiyo sehemu. Hata Ibrahimu pia naye atasema hiyo sehemu inakufaa wewe, nenda. Wa hadha huwa al-maqamul mahmud, na hilo sehemu inaitwa al-maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allahu ta'ala, hilo ni sehemu ambayo Allah amempa ahadi kwamba atampa sehemu hiyo. Wa huwa shafa'atul uzma, nao ni ule uombezi mkubwa. Wa huwa shafa'atul uzma, nao ni ule uombezi mkubwa. Allati yashfa'u fil khala'iqi kullihim, ambao atawaombea fil khala'iqi kullihim, viumbe wote siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana shafa'a al-uzma, ana uombezi siku ya kiyama. Huo uombezi unaitwa ash-shafa'atul uzma, na sehemu atakayosimamia akiwaomba, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala akiwaombea, inaitwa maqamun mahmud. Liyurihahumullah, ili Allah subhanahu wa ta'ala awape starehe, awape utulivu. Bilfasli bainahum, kwa kuwahukumu kati yao, min maqami al-mahshari, katika kisimamo cha kukusanywa. Kwa maana mtume atakapoombea watu ili watu Allah subhana atoe ruhusa sasa ya kuwahukumu, liurihahumullah bil fasli bainahum, ili Allah subhanahu wa ta'ala awape utulivu, kwa maana sasa kila mmoja apate haki yake. Bainahum min maqami al-mahshar kama jaa mufassaran fil ahadith as-sahihati anhu, kama zilivyokuja hadithi mufassaran zilizokuwa wazi bainifu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sahiha, zilizokuwa sahihi kwamba mtume alayhi salatu wasalam yeye ndiye atakayesimamia uombezi wa kuombea watu ili wahukumiwe, shafa'atul uzma. Wa ummuhu, mama yake mtume sallallahu alayhi wasallam Amina, ni Amina bintu Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra, na yeye mama yake ni katika bani Zuhra, mama yake ni katika bani Zuhra. Kwa hiyo mpaka hapa muallif rahimahullahu ta'ala ametaja nasabu ya mtume baada ya Adinan, na ametuonesha ya kwamba baada ya Adinan hakuna kauli iliyokuwa na nguvu kwamba je, ni wazee saba, ni wazee tisa, ni wazee 40. Hakuna kauli iliyokuwa na nguvu kwamba baada ya Adinani mpaka kwa Ismaili je, kuna wazee wangapi. Hakuna kauli ya sawa. Na vile vile ameonesha kuhusiana manzilatu nabii sallallahu alaihi wasallam, nafasi aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam tokea Ismaili mpaka kwa Muhammad, hakuna aliyezaliwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kwa wanadamu wote hakuna aliyezaliwa mithili ya mtume alayhi salatu wasalam, na yeye ndiye bwana wa watoto wa Adamu wote. Yeye ndiye bwana wa watoto wa Adamu wote, na si kama ajifaharisha sallallahu alayhi wa ali wasallam. Asallallahu minni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa an yu'idana min ar-riyai wa sum'ati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.